Michel Koenen met het NOS-journaal. VVD-leider Rutte is door de Tweede Kamer benoemd als formateur voor een nieuw kabinet. Na het formatiedebat steunde een meerderheid zijn benoeming, zodat hij op zoek kan naar een nieuwe kabinetsploeg. Naar verwachting zal die in januari op het bordes bij de koning staan. De benoeming van Rutte volgt op het Kamerdebat over het coalitieakkoord dat gisteren is gepresenteerd. Morgen praat Rutte met de coalitiepartijen over wie er minister of staatssecretaris kan worden. De gemeenteraad heeft ingestemd voor de komst van een megadatacentrum van Facebook's moederbedrijf Meta. Dat bleek zojuist tijdens de raadsvergadering. 11 raadsleden waren voor en 8 waren tegen. Er is al weken een verhit debat over de komst van het datacentrum. En op de raadsvergadering waren ook demonstranten afgekomen die tegen de komst ervan zijn. Air France KLM heeft bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus 100 nieuwe toestellen besteld. Het is de bedoeling dat ze de Boeing 737-toestellen van KLM en dochterbedrijf Transavia gaan vervangen. Hoeveel Air France KLM voor de toestellen heeft betaald is niet bekend, maar waarschijnlijk zijn het miljarden. En de orde is een grote klap voor het Amerikaanse Boeing. Vandaag werd bekend dat de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas ook nieuwe toestellen bij Airbus heeft besteld, die ook daar oude Boeings gaan vervangen. In Amsterdam is de Omicron-variant nu verantwoordelijk voor 25% van de positieve testresultaten. Een week geleden was dat nog 2,5%. Dat zei microbioloog en OMT-lid Menno de Jong bij 1 Vandaag. Dat betekent dat het aandeel van de Omicron in een week tijd in Amsterdam bijna is vertienvoudigd. Volgens de Jong is dat dezelfde toename als in Engeland en is Amsterdam een voorbode van wat er in de rest van Nederland gaat gebeuren. De politie heeft een man van 19 uit het Brabantse Riel aangehouden voor het verkopen van valse QR-codes op sociale media. Hij verkocht ze via Instagram voor €50 per stuk. Programmamaker Kees van der Spek ontmaskerde de verdachte. Hij was de QR-codeverkoper op het spoor gekomen en zocht hem thuis op. Daar werd de politie gebeld. De man van 19 wordt verdacht van valsheid in geschriften. En alle landen in de EU moeten dezelfde reisregels hanteren, omdat anders het draagvlak voor de coronamaatregelen kan wegvallen. En daarmee wordt ook het succes van het coronareiscertificaat op het spel gezet. Daarvoor waarschuwen verschillende Europese regeringsleiders op de EU-top in Brussel. Italië en Portugal vragen nu van gevaccineerde reizigers ook een negatieve PCR-test. Het weer nog. Vannacht is het droog. Bij een mix van wolken, opklaringen en lokaal ook wat mist. Het wordt een graad of 8. Morgen eerst plaatselijk mist, verder bewolkt, maar droog. En met maximaal 10 graden wordt het opnieuw vrij zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS-journaal. Ster. Let op, inbrekers actief. Maar woon veilig en Philips Hue passen op je huis met de aanwezigheidssimulator. Nu tijdelijk de voordeelbundel van het woonveilig alarmsysteem en de Philips Hue starterkit voor maar €299. Bij Coolblue, Hornbach, Mediamarkt en woonveilig.nl. In Museum Voorlinden zijn te zien de twee grote helden van de moderne kunst. Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. Jouw huis ook slim beveiligen? Ga nu naar woonveilig.nl voor een gratis beveiligingsadvies. Ik had echt een droombaan bij een groot warenhuis. Totdat ik letterlijk door mijn benen zakte. Nu zit ik werkloos thuis. Xiomara heeft een rem op haar leven. De rem van reuma. Dit kunnen we niet accepteren. Daarom strijdt Reuma Nederland voor baanbrekende oplossingen. Voor Xiomara en meer dan 2 miljoen andere mensen met reuma. Strijd mee op reumanederland.nl. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Geef meer met een boek. In de Libris boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Staat van Terreur, een politieke thriller vol actie en intriges. Geschreven door Hillary Clinton en Louise Penny. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Geef meer met een boek. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Op zoek naar een kerstcadeau? Geef meer met een boek. Ga voor het meest persoonlijke cadeau naar je favoriete boekhandel. Of kijk op geefmeermetenboek.nl. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Bestel je kerstcadeaus ook online bij je favoriete boekhandel. Winkel slim, koop op tijd. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden, binnen zit Lucella Carasso. Queen Elizabeth heeft de kerstlunch bij haar thuis afgezegd in verband met de coronamaatregelen. Even goed op de tuin letten volgende week daar. Goedenavond, welkom bij het Oog. Straks contact met Zeewolde. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd net voor 11 uur met de komst van het enorme datacentrum van Facebook. Den Haag gaat over deze roerige politieke periode waar we ons in bevinden. En advocaat Wim Anker stopt na 40 jaar met de advocatuur. Sommige cliënten stond hij wel 20 jaar bij, of soms nog langer zelfs. En hij moet nu afscheid van ze nemen. Hij is bij ons te gast. Eerst krijgt u het nieuwsoverzicht van vandaag. Ik vind het schaamteloos. Donderdag 16 december. Dat de heer Rutte hier opnieuw als kandidaat-premier staat. Dat maakt het ook zo cru dat het inderdaad een doorstartkabinet is. De overheid heeft ongekende schade toegebracht aan onschuldige burgers. De oppositie in de Tweede Kamer heeft nog niet veel vertrouwen in de plannen die de kerstverse coalitie heeft gepresenteerd. Vooral de bezuinigingen op de zorg schieten diverse partijen in het verkeerde keelgat. Omdat deze coalitie echt voor Sinterklaas speelt op ongeveer ieder beleidsterrein, behalve op de zorg. Alleen het zijn geen bezuinigingen op de zorg, zo pareerde de huidige en toekomstige premier Jesse Klaver van GroenLinks. Het is afremmen van de stijgende kosten. Dat als we daar niets aan doen, uiteindelijk die uitgaven als een koekoeksjong andere uitgaven uit het nest duwen. En zo kreeg de oppositie nul op het rekest, wat het vertrouwen in een nieuw elan, een nieuwe bestuurscultuur niet vergroot. Als dit de voorbode is van hoe die nieuwe bestuurscultuur eruit ziet, dan ben ik er nu als wat van. Straks meer in Den Haag vandaag. De Oranjes en de coronamaatregelen, dat is geen gelukkige combinatie. Vorig jaar gingen ze al tegen het reisadvies in op vakantie naar Griekenland. Nu waren er te veel mensen op het verjaardagsfeestje van Amalia. Toch is er volgens premier Rutte geen sprake van een patroon. De koningsfamilie is zich zeer bewust hoe belangrijk het is dat met z'n allen in Nederland proberen die coronaregels goed mogelijk na te leveren. Het zijn slechts foutjes. Ze hebben hier op alle mogelijke manieren voorzorgsmaatregelen genomen. Op dit ene punt is dat niet goed gegaan en dat herkent hij ook. De coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk stijgen ondertussen nog altijd explosief. Volgens experts ligt het R-getal nu ergens tussen de 2 en de 5. Omicron is estimated to be much higher. Broad brush estimates are between 3 and 5 at the moment. En dat heeft te maken met de Omicron-variant. Vorig jaar nam premier Johnson forse maatregelen net voor de kerstdagen. En dat is hij nu niet van plan. The sensible thing to do is to get boosted now and exercise caution. Of deze variant net zo hard in Nederland gaat toeslaan, dat wil Jaap van Dissel van het RIVM niet voorspellen, want 4+3. We moeten toch weer oppassen tegenwoordig. Ja. Hoeveel je bij elkaar mag zijn. Met hoeveel doen jullie het dit jaar? Ik denk met z'n 8. Nou, dat was niet Van Dissel. Dat waren Nederlanders die werden gevraagd met hoeveel mensen ze aan de kerstdis zitten. We gaan nog even kijken of we kunnen horen waarom Van Dissel liever niet wil voorspellen hoe het met die Omicron-variant in Nederland gaat. Helaas heeft de praktijk ons tot nu toe geleerd dat we het vaak misschien te optimistisch inschatten. Ja, en mensen moeten dus beslissen, wat doen we met kerstmis? Het advies van het kabinet is om het tot 4 personen per dag te beperken. Het is een advies, het is geen verplichting, hè? En over kerst gesproken, tot slot, in Sydney heeft een jongetje van 4 jaar zichzelf alvast op een groot cadeau getrakteerd. Hij mocht met de telefoon van zijn vader spelen en daarmee bestelde de jongen voor ruim €1000 aan ijs. 10 liters of Messina gelato, 9 liters of milk, 20 jars of chocolate spread, even several ice cream cakes. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dat worden dan ook een heleboel gasten met kerst om dat op te krijgen. Dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Jeroen van Kan. Jeroen. De situatie in de jeugdbescherming is onhoudbaar, schrijft Trouw. Bij de instellingen die verantwoordelijk zijn voor uithuisplaatsingen van kinderen loopt personeel weg, is het verzuim hoog en is er veel te weinig tijd voor de begeleiding van gezinnen en kinderen. 14 instellingen zijn met die alarmerende boodschap naar demissionair minister Dekker voor rechtsbescherming gestapt. Door de lange wachtlijsten in de zorg krijgen gezinnen niet de hulp die ze nodig hebben, zeggen de instellingen. En ook de medewerkers lopen inmiddels op hun tandvlees. Ik hoor van mijn medewerkers dat ze geen licht meer zien aan het einde van de tunnel, zegt een bestuurder van een instelling in de krant. Het nieuwe coalitieakkoord biedt weinig hoop. Het komend kabinet wil in 2024 100 miljoen euro bezuinigen op de jeugdzorg en vanaf het jaar daarop structureel 500 miljoen. De Telegraaf komt met een verhaal van de 30-jarige Bolle Jos uit Breda. Ondanks die gezellig klinkende bijnaam gaat het volgens de krant om een van de gevaarlijkste criminelen van het land. Hij staat nu internationaal gesignaleerd en wordt gezocht voor de invoer van cocaïne en voor een verdwijning. Ja, dat staat in vertrouwelijke stukken uit een grote strafzaak in België die de Telegraaf heeft ingezien. Zowel het OM als een advocaat willen vooralsnog niet reageren. Bolle Jos wordt de justitie in verband gebracht met meerdere liquidaties en verdwijningen en de invoer van enorme partijen cocaïne. En nu is er dus een aanhoudingsbevel. Bolle Jos zat eerst in Dubai, maar zou intussen naar Turkije zijn uitgeweken. En het lijkt erop dat meer Nederlandse criminelen dat doen. Dubai was lange tijd een ideale veilige haven, omdat het geen mensen uitleverde. Maar na de arrestatie van kopstukken als Ridouan Taghi is het land aanmerkelijk minder populair geworden onder criminelen. Dakloos in Amstelveen, dan mag je verhuizen naar Zeeland, kopt NRC. De krant reed mee met een bus met erin 25 daklozen die alvast een kijkje mochten nemen in het Zeeuwse Sluis, een krimpgemeente met zo'n 23.000 inwoners. Ze hebben het aanbod gekregen in het plaatsje een nieuw bestaan op te bouwen, maar bij aankomst neemt het enthousiasme al snel af. Zo blijkt nog volstrekt onduidelijk waar ze precies kunnen gaan wonen. Verder hebben ze het gevoel in een verlaten dorp terecht te komen en dat ook nog eens 240 kilometer van huis. Sommige mensen in de bus voelen zich onder druk gezet. Zo is er een vrouw van 52 met een dochter van 15 die in een hotel in Amstelveen woont. Ze krijgt via WhatsApp te horen dat ze het hotel zou moeten verlaten als ze niet op het aanbod ingaat. En ook dat er dan geen andere opvang meer voor haar geregeld wordt. Een andere deelnemer verwoordt het puntig: hoe verder weg we verhuizen, hoe beter ze het vinden. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. John Mayer, New Light. In Zeewolde heeft de gemeenteraad, meerderheid in ieder geval van de gemeenteraad, ingestemd met de komst van het datacentrum van Facebook, dat tegenwoordig Meta heet als groot bedrijf. Het moet het grootste datacentrum van Europa worden. Een raadslid noemt het de grootste buitenlandse investering sinds de Tweede Wereldoorlog. De vraag is de gemeenteraad geschikt om hierover te beslissen? En nu ze dat gedaan hebben, blijft dat zo? Want vanuit Den Haag klinkt het hier en daar al van, daar gaan we wat aan doen. Nou, laten we contact leggen met Carola Houtenkamer van NRC Handelsblad en met John Bijl, directeur van het Pericles Instituut. Een instituut dat gemeenteraden ondersteunt bij het uitvoeren van hun taak. Carola, met jou te beginnen. Goedenavond. Goedenavond. Jij bent op dit moment in Zeewolde. Je hebt het debat gevolgd. Hoe zou je het omschrijven, ja, de avond? Ik zit in het gemeentehuis nu. Wij zaten als pers konden we niet bij de raadsvergadering zelf aanwezig zijn vanwege corona. Dus wij zaten in een zaaltje in het gemeentehuis met een livestream en bonbons. En nu komen de raadsleden en wethouders komen nu binnendruppelen in het gemeentehuis. Ik zit in een hokje verschanst ergens. En het was een vrij intense debat. En begon met een aantal insprekers die allemaal tegen waren. Tegen de komst van het datacentrum. En daarna kwamen de raadsleden aan het woord. En die hebben nu aan het einde van de avond met 11-8 voor de wijziging van het bestemmingsplan gestemd. En daarmee eigenlijk ook voor de komst van de hyperscale van Facebook. En als je kijkt naar de argumenten die over en weer gingen, welke argumenten hebben denk jij de doorslag gegeven om voor die meerderheid te zorgen? Ja, dat is wel bijzonder. Ik heb dat geprobeerd te ontdekken of er een verschuiving in heeft gezeten de afgelopen weken in de argumenten. En omdat er zoveel kritiek natuurlijk is gekomen in de landelijke, in de media, maar ook in de Tweede Kamer. Het is nu zelfs opgenomen in het regeerakkoord. Daar hebben allemaal experts zich uitgesproken. Ook de Rijksadviseur en de Rijksvastgoedbedrijf, Tennet. Dus je zou verwachten dat er een soort, dat je weer eens wat nieuws hoort in de standpunten. Maar iedereen blijft gewoon bij zijn standpunt. Dus de voormensen zeiden van het is gewoon een zorgvuldig proces geweest. We hebben alles netjes afgestempeld. Het is een goede kans voor de gemeente. En de tegenstanders die wijzen op het grote warmte of het grote elektriciteitsverbruik, op de ruimtebeslag, op de verkoop van vruchtbare grond. Dat heel moeilijk ligt. Het onzekerheden over het gebruik van restwarmte. Dat we dat nog helemaal niet weten hoe ze dat gaan doen. En eigenlijk zijn die standpunten gelijk gebleven. Ja, dus je kon weinig merken van bemoeienis vanuit de landelijke politieke partijen. Want een aantal partijen heeft wel gezegd, wij gaan ons daar eens even mee bemoeien wat er in Zeewolde gebeurt. Ja, zeker. En wat je voelde is, en misschien is dat ook wel begrijpelijk, want het is natuurlijk op het bordje gelegd van gemeenteraden. Hè. De ruimtelijke ordening ligt is gedecentraliseerd. Dat is weg uit Den Haag. Dat is daar neergelegd. Er zijn een aantal raadsleden die vinden dat ze het allemaal naar eer en geweten hebben gedaan. We hebben ook, dat heb ik zelf opgeschreven, dat de minister zich intensief heeft bemoeid met de komst van Facebook. Dus zij voelden altijd steun vanuit Den Haag. En opeens is dit sentiment gekeerd. En is er heel veel. Mensen zijn kritisch geworden. De Kamer is wakker geworden. En dat heeft een soort effect op de raadsleden. Dat, wat ik dan merkte, is dat er op een bepaalde manier een soort Calimero-effect ontstond. Van iedereen zegt wel dat we helemaal dit niet kunnen beslissen. Maar we kunnen dit prima zelf beslissen. Wij zijn prima in staat om deze afweging te maken. En Den Haag moet, heeft boter op zijn hoofd. En wij waren voor. En wat ze ook zeggen, wat ze ook schreeuwen, wij blijven voor. Ja. En dat sentiment was heel sterk voelbaar. Ja, en John Bijl, zoals ik al zei, u bent directeur van het Pericles.